3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 60. Am revenit în clasamentul celor mai bune piese din FM și de pe TV. Dan Marcu sunt. Fix la jumătatea topului avem Andra, Something New. Coboară 14. Pe 49 nu prea ne mai place Roa pentru că a luat-o la vale 6 locuri. Din nou Gaga, pe 48 cu Born This Way însă. Oprim pe 47 pentru Fata Poppy. Disco Romancing urcă 5 locuri. Sing. prima oară l-am văzut pe Adi Eftimi aici, în studioul de producție. Între timp s-a dat bine pe melodii proprii, gen Lonely. Băi, Adi, e bun asta! Radio Killer cu Lonely Heart coboară 17 până pe 45. Miss Mary cu Open e pe 44, tot în coborâre. Înapoi și Adrian sunt I Can't Live Without You pe 43, pentru că la Beverly Brown în țară așa se zice cu I Can't. În sfârșit avem de dat radio-ul tare pentru încă un hit clar vara asta. Danța cu Duro de la Don Omar urcă 29 până pe 42. Curând la toate terasele și în toate cluburile, Don Omar, Danța cu Duro, de vară, tată, și de locul 42 deocamdată. Pe 41 ajunge azi Rihanna cu S&M. Recapitulez și mă întorc. Number 50. Top 40 începe cu Sava și Raluca, Love You. Pe 39, Forever Alive, Tony Town featuring Lexi, în coborâre 8 poziții. Pe 38 facem un tenis, așa, cu Martin Solveig, pentru că Hello urcă 4 locuri. Hello! Nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. Number 37. Thank you.